pansin mo kaya ako'y magkukunwari basta nararamdaman kahit walang pumapagitan ikaw ang tanging gustong pagmasdan oo sana ako'y pagbigyan kahit tagal nang hinihintay bawat saglit sumasablay isaya mo ako sinta ibubulong ko ang musika hindak ng puso'y magigimisa takbo ng mundo'y magpapahinga parang isang pelikula ilayo man tayo ng tadhana bumabalik sa bawat eksena ako at ikaw wala nang iba Ako, iisa-isahin ang paghakbang paeng tablado para lang na mapansin mo na ikaw lang ang sadya kong maisayaw at makausap kahit di sanay na humawa ng mga kamay sa'yo lang ako sasabay Takbo ng mundo'y magpapahinga na parang isa.